धर्मित्वम अनात्म मात्र वृत्ति धर्मी मात्र वृत्तित्वात् घटत्ववत् इति मत्वा अधर्मित्वम आत्मन साधयति। अनुमान के द्वारा आत्मा में अधर्मित्व सिद्ध हो जाता है, आत्मा अधर्मी है, निर्धर्म को कोई आत्मा में धर्म नहीं। अनुमान से धर्मित्वम अनात्म मात्र वृत्ति अनात्मा में ही रहेगा, अनात्मा केवल अनात्मा अनात्मा मात्र वृत्ति रहस्य। क्यों? धर्मी मात्र वृत्तित्वाद, धर्मी तो धर्मी में ही रहता है, इसलिए अनात्मा तो वृत्ति धर्मी मात्र वृत्तित्वाद घटत्व वत घटत्व धर्मी में रहेगा, धर्मी मात्र वृत्ति। यहाँ मात्र का तो सकल धर्मी नहीं, सारे धर्मी में घटत्व रहता है, धर्मी मात्र केवल अर्थ में। अनात्म मात्र वृत्ति भी धर्मित्व यहाँ अनात्म, हाँ सकल अर्थ भी करने से यहाँ कोई आपत्ति नहीं। अनात्म मात्र वृत्ति तो आत्मा मात्र वृत्ति नहीं, आत्मवृत्ति नहीं, धर्मित्व अनात्म मात्र वृत्ति। यहाँ मात्र पद का अर्थ सकल अनात्म करने से चलेगा, अब केवल अर्थ ठीक है, अनात्म मात्र वृत्ति अब तो आत्मा में नहीं रहेगा, केवल अर्थ दोनों में ठीक है। धर्मी मात्र वृत्ति घटत्व यत्र यत्र धर्मी मात्र वृत्तित्व तत्र तत्र अनात्मा वृत्तित्व, यत्र अनात्मा मात्र वृत्तित्व नास्ति तत्र धर्मी मात्र वृत्ति, ये तो जरूरत नहीं। ये अनात्मा मात्र वृत्तित्व नास्ति आत्मत्व, इसे अनात्मा में नहीं रहता है, आत्मत्व अनात्मा मात्र अनात्मा में नहीं रहता है, धर्मी मात्र वृत्तित्व में नहीं रहेगा, वो ठीक है, धर्म आत्म तो नहीं रहेगा। मत्वा अधर्मित्वम आत्मन तो सिद्ध हो गया, आत्मा में धर्मित्व तो नहीं रहे, क्योंकि आत्म धर्मित्व तो साकार अनात्मा में आएगा, आत्मा में नहीं रहेगा, तो आत्मा में क्या सिद्ध होगा? अधर्मित्व तो सिद्ध हो जाएगा, अधर्म धर्म धर्म अभिसंबंधा गृह्यन्ते नात्मवस्तुषु प्रत्यक्षादि प्रमाणेन नामिसामात्मनिग्रह अनात्म वस्तुषु प्रत्यक्षादि प्रमाणेन धर्म धर्मे अभिसंबंधा गृह्यन्ते न आत्मने अमिषाम न ग्रह, आत्मने अमिषाम धर्म धर्मे अभिसंबंधानाम आत्मनि ग्रह न, आत्मा में ग्रह नहीं। प्रत्यक्षादि प्रमाणे न गृह्यन्ते धर्म धर्मे अभिसंबंधा अनात्म वस्तु में आत्मा में नहीं, प्रत्यक्षादि भीर अनात्मस्वेव धर्मो धर्मी विशेषण विशेष्यम इत्यादय संबंधा गृह्यन्ते। ये सो धर्म धर्मे अभिसंबंधा धर्म धर्मी धर्मधर्मी अभिसंबंधा से धर्मधर्मी विशेष विशेषणम इत्यादि जितने संबंध है अनात्म में दिखते हैं प्रतीक्षा पर न आत्मनि, क्योंकि प्रतीक्षा तेषाम ग्रहण आत्मन अधिक्षादि होता है, आत्म अधिक्षादि प्रमाण का विषय नहीं होने से धर्मधर्मी आदि संबंध भी आत्मा में न गृहते हैं। स्याताम वा ब्रह्मात्मन और भेदाभेदौ, ये पूर्व पक्ष ने पहले कहा था, चल रहा था भेदाभेद पक्ष लेकर के, ब्रह्मात्मा में भेद और अभेद दोनों नहीं होगा बता दिया। आत्मा में जब धर्म धर्म नहीं था तो भेदाभेद किस रहेगा, धर्मी मात्र धर्म मात्र नहीं रहता है। स्याताम वा धर्म ब्रह्मात्मन और भेदाभेदौ, तो ब्रह्मात्मा में भेदाभेद मानो तो भी तथापि भिन्ना भिन्न विद्यायां ब्रह्म विद्या नियतोक्तिर न सियादित्या, अर्थात यदि ब्रह्म में आत्मा से भिन्ना भिन्न भेदाभेद मानेंगे तो ये भी दोष बताते। भेदाभेद यदि मानो तो भी ब्रह्म विद्या का क्या कहेंगे, भिन्न विद्या अभिन्न विद्या, भेदाभेद मानेंगे तो दोनों मानना पड़ेगा, तो भिन्ना भिन्न विद्या या भिन्ना भिन्न विद्या है तो ब्रह्म विद्या नियतोक्ति न सियाद, ब्रह्म विद्या कैसे होगा, भिन्न अभिन्न थे ब्रह्म विद्या, ब्रह्म भिन्न दूसरे जीव विद्या, अब भिन्ना भिन्न तो नियत तो ब्रह्म विद्या नहीं होगी आत्मीय आत्मा न आत्मनिमित्तेपि व्यपदेशोपि दुर्घटः विकल्पतो वा तत्सिद्धिर् ब्रह्म संसारिणोर्भवेत्। ब्रह्म विद्या व्यपदेश भी दुर्घट आत्मानात्म निमित्ते भी आत्मानात्म विषय का यदि हो गया तो ब्रह्म विद्या कैसे है, आत्मविद्या अनात्म विद्या भी हो जाएगी। विकल्प तो बात तो सिद्धि नहीं, तो कभी आत्मविद्या कहेंगे तो कभी अनात्म विद्या कहेंगे, ब्रह्म विद्या कहेंगे तो कभी अनात्म विद्या कहेंगे, ब्रह्म संसारण हो ब्रह्म विद्या कहेंगे, संसार विद्या भी कहेंगे, विकल्प भी होगा। निमित्तम विषय आत्मानात्मा निमित्ते भी आत्मानात्मा विषय का व्यपदेश ब्रह्म विद्या नहीं कर सकते, दोनों उभय विषय का यदि ज्ञान होगा आत्मानात्म निमित्त मत आत्मा अनात्म विषय का, यदि आत्मा अनात्म विषय का होगा व्यपदेश क्या होगा, आत्मविद्या संसार विद्या दोनों होगा। उभय विषय ज्ञान स्वीकृत भी व्यपदेश न घटते, व्यपदेश दोनों के लिए ब्रह्म विद्या व्यपदेश नहीं होगा। तर भिन्ना भिन्नत्व न द्वयोर्विद्या विषयत्व, यदि विद्या का विषय दोनों भिन्न अभिन्न दोनों मानेंगे तो व्यपदेश ब्रह्म विद्या तो व्यपदेश नहीं होगा। ब्रह्मणा एवं विद्या विशेष्यत्व होगा, तो ब्रह्म के साथ जो विद्या का संबंध ब्रह्म है विद्या विशेषण विद्या विशेष्य घट ज्ञान विशेष्य क्या है, घट ज्ञान विशेष्य घट विशेषण ज्ञायमान घट कहे तो विशेष्य, घट ज्ञान कहे तो ज्ञान का विशेषण विषय होता है विषय विशिष्ट ज्ञान। नहीं घट ज्ञान जो कहें खाली घट कहेंगे तो घट विशेष होगा, घट तो विशेष घट है विशेषण घटते, घट ज्ञान जो कहेंगे ज्ञानी विशेष घट होता है विशेष, नहीं अभी घट ज्ञान के प्रश्न है, घट ज्ञान में विशेष क्या है, घट होगा नहीं, ज्ञान को घट के लेकर बैठाते वो है ज्ञान का विषय घट, ज्ञान विषय घट तो ज्ञान का विषय घट होगा, किंतु घट ज्ञान ज्ञान कहे तो विशेष अर्थ नहीं, वो विशेष हो निराकार थे विशेषण घट अर्थ ही होता है, घट ज्ञान कहे तो ज्ञान का विषय घट ज्ञान पंचदश में पहले नहीं है रूप ज्ञान रस ज्ञान आदि सब एक ही ज्ञान उसमें रूप रस आदि विशेषण होता है। तो यहाँ यदि आत्मानात्म निमित्ते भी ये आत्मानात्म दोनों होगा तो विशेषण ब्रह्मणैव विद्याया विशेषत्व होगा, तो विद्या में विशेषत्व ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का ब्रह्म विद्या और अब्रह्म विद्या अनात्म विद्या आदि होगा विद्याया ब्रह्मणैव विशेषत्व होगा, तो विशेषत्व किसमें विद्या में विद्या ब्रह्म के द्वारा विशेषत्व था ब्रह्म उसका विशेषण ब्रह्म विषय का विद्या ऐसा नहीं होगा। पंक्ति लगती है ब्रह्मणा एवं विद्या विशेषत्व होगा, तो विद्या विशेषत्व के न ब्रह्मणा विशेषण है न विद्या विशेषत्व नहीं होगा दोनों के होंगे। द्वय विषया विद्या ब्रह्म विषय भी भवते वे थी पूर्व विषय कहता दोनों विषय के विद्या है ब्रह्म विषय के भी विद्या और अब्रह्म विषय का अनात्म विषय को तो ब्रह्म विषय तो है ब्रह्म विषय भी होते वो व्यपदेश हो जाएगा इति आशंका है। विकल्प तो ब्रह्म विद्या कहो कभी संसारी विद्या भी कहना पड़ेगा वही ब्रह्म की विद्या को। द्वयर विद्या विषयत्व विशेषात विद्या विषय तो दोनों में ब्रह्म संसार में ब्रह्म विद्या थी कदाचित कदाचित जीव विद्या थी ब्रह्म विद्या थी कदाचित और कदाचित जीव विद्या थी व्यपदेश विकल्पित सद द्वयात्मत्वाद वस्तुन तद विद्या भी द्वयात्मिक समुच्चय आशंका है। पूर्व विषय कहता है आत्मन द्वयात्मकत्वाद वस्तुन आत्मन वस्तुन वस्तु तो द्वयात्मक भिन्ना भिन्नात्मक द्वयात्मक होने से वस्तु की जो विद्या है द्वयात्मिका वस्तु द्वयात्म कौन से, उसकी विद्या भी द्वयात्मिक है, ब्रह्म विद्या संसार विद्या दो समुचय हो जाएगा। इति आशंका न च नचार्ध वैशसं युक्तं तत्वज्ञाने विवक्षिते संशयो हि तथा श्रोतु स्यादनश्चिते वाक्यतः। हाँ, अर्ध वैशस इसमें आया था ना पहले, अभी दो तीन संक्षिप्त गए थे, अर्ध जरत आया था, हाँ अर्ध जरत्य नहीं आया था, हाँ वही याद हो गया, इसलिए याद हो गया। अर्ध जरत्य और ये अर्ध वैशस दोनों में भेद है। अर्ध जरत्य में तो अधा वृद्धा अधा युवती, अर्ध वैशस में कुकुटक आया, अर्ध हिंसा वैशस, अर्ध हिंसा तत्व ज्ञान विवक्षित है। अर्ध वैशस हम दोनों मिलकर समुचय करके आता ऐसा ठीक नहीं। तथा है श्रोतु संशय सियाद अनिश्चित वाक्य, तो अनिश्चित वाक्य से श्रोता को संशय होगा ये ब्रह्म विद्या है या संसारी विद्या है। ये कुक्कुटादेर एक उदेश प्रसवाय कल्पते पच्यते देशांतरम, ये तो अर्धवैशसम, ये अर्धवैश अर्धहिंसा ससु शस्त्र में हिंसा होता है, शस्त्र इच्छा दे शस्त्र बनता है, शस्त्र शशु संशोधन हिंसा में हाँ दंत सभी तारे में से तो क्यों शस्त्र बनता है, शस्त्र जो बनता है शस्त्र जो बनता है हाँ वो तो तृतीय अर्थ के भी है दोनों हम संस भंस धंस वो संस्था ने हिस्सा है वो तो शस्त्र बनता है सर्वधातु स्टर्न होकर के सच्यति सच्यति प्रशस्यति जब हो जाता है प्रशंसार्थ कथन अर्थ देखो आंग शशि इच्छायाम आसन सत्य मंदिर आंग सासु आंग शशि इच्छा नहीं आंग सासु सासु कहाँ आंग शशि इच्छायाम धातु में आंग शशि इच्छायाम आसंचते सास नहीं आंग शशि हिंसायाम ऐसे धातु है आसंचते आसंसा अच्छा ससु हिंसायाम संसु तो ठीक है और आंग शशि देखो इच्छाया नहीं ये देखो आंग सची चाहे नहीं आंग देखो आ आ वर्ती आ में देखो धातु पाठ में आ मैं शुरू करो आशंसा किस बने आशंका आंगसु हिंसाया इच्छाया, खाली आंग शशि नहीं तो शशि शशि देखो नहीं तो आंग शशि नहीं, एक धातु पाठ है ना, धातु पाठ नहीं, सूत्र देखते हो, धातु पाठ उसमें है ना, उसमें नहीं देखने नहीं, इसे मिलता नहीं ना, नहीं ये कर गया आपको ये धातु पाठ कहाँ देखते देखा धातु पाठ आपने, आंग शशि सासू नहीं, व्युत्पत्ति अच्छा हाँ हाँ ये धातु पाठ है देखो, इसमें आंग शशि 629 भुआदि में ससु संसु तीन दिया है, एक आंग शशि, एक ससु, एक संसु, देखो धातु पाठ में पहला दिया आंग शशि संसु तीन, धातु अलग अलग है, हाँ ये अलग है ना, अलग दूसरा नहीं ना, ये अतिरिक्त धातु है, वो ससु संसु अलग है दो, ये अलग है, आंग शशि अलग है, ससु संसु दो है और आंग शशि छायाम अलग है। कहाँ चला अर्ध वैशिष्य में, ये तो ससु हिंसा एक बन जाएगा, हाँ आशीष तो सास दास बनेगा, सस का जो तो आसन था बना वो आशीष नहीं बनेगा। नहीं देशांतरम इत अर्ध वैशेषम श्लोक नहीं बा, अच्छा न च अर्ध वैशेषम युक्तम, ऐसा कैसा हो गया इतने, ये कुछ अलग शब्द जोर, न चार्ध वैशेषम युक्तम तत्व ज्ञाने विवक्षिते, इधर शायद अधिक, हाँ तत्वज्ञाने विवक्षिते अर्धवैशेषम न युक्तम तथा श्रोतु संशय से, अनिश्चित वाक्य तो अनिश्चित वाक्य से संशय होगा और तत्वज्ञान के विषय में अर्धवैशेष नहीं होगा संशय होगा, आधा अलग प्रकार मुझ से दूर किया था, आवाज जोर होता है इससे, इसी से तो नहीं होता ज़्यादा, उसी से अर्धवैशेषम न युक्तम। हाँ टीका में कुकुटादर एक देश प्रसवाय कल्पते प्रच्यते देशांतर में अर्धवैशेषम, यहाँ अयुक्तम नहीं, वस्तु ब्रह्म च अब्रह्म च ऐसा नहीं होगा, तत्वज्ञान से विवक्षितत्वाद विरुद्ध से तथात्वाद, विरुद्ध होगा तो तत्व नहीं होगा तत्वज्ञान नहीं होगा, अस्तु तरी वस्तु संसारी असंसारी वैकल्पिकम, संसारी असं विकल्प होते क्या संशय होगा अनिश्चित वाक्य से, विकल्पत्व वस्तु न द्यात्मकत्व तद वाक्य संशय हो जाएगा श्रोता को, संसारी असंसारी उभय रूपम वा वस्तु ऐसे ज्ञान होगा संशयात्मक, न च वस्तु ने संशय प्रशंसा, संशय को प्रशंसा नहीं करते, संशयितार्थस्य वाक्यस्य संशयजनकत्वं प्रसिद्धमिति वक्तुं हि शब्दः, संशयित अर्थ के वाक्य संशयजनक होगा। किंच संशयित ज्ञान वाक्य थे तस्य फलवत्ता सिद्धि रीत्या संशयित संशयित ज्ञान में वाक्यजन्य ज्ञान तस्य फलवत्ता सिद्धि निश्चितमिति निश्चितम फलव ज्ञान यस्यस्यादिते शास्त्रतः न तो संशयितं यस्मात् संशयात्मा विनश्यति। निश्चितं फलवत् ज्ञानं यस्य स्यादिति शास्त्रतः उक्तं यस्य स्यादद्धान विचिकित्सा अस्ति हि इति हस्माह शाण्डिल्य शाण्डिल्य ये वाक्य का यस्य स्यादद्धा तत्त्वतः निश्चय न विचिकित्सा संदेह नहीं हुई ज्ञान फलवते इति शास्त्रतः इतने दे दिया यस्य स्यादिति यस्य स्याद इतने यस्य स्याद अद्धा न विचिकित्सा अस्ति जिसका तत्व है संशय नहीं होगा न तो संशयितम यस्मात् संशयात्मा विनश्यति ये भी कहा गया चतर तत्र श्रुतिम प्रमाणति यस्य स्यादद्धा टिप्पणी में दे दिया है संशयस्यापि निश्चयवत फलवत्त्वम् आशंक्यः संशय भी फलवत हो जाएगा निश्चयवत नहीं न तो संशयितम फलवत नहीं जीव परोर अत्यंत भेद से भेदाभेदोश्च अयुगात अत्यंत भेद नहीं भेदाभेद नहीं परमेव ब्रह्म ब्रह्म शब्दम ब्रह्म वायदम अग्रासी ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द से ब्रह्मण न जीव ब्रह्म शब्द ब्रह्म जीव के लिए नहीं तद्भावी जीव तद्भावी ब्रह्म वायता नहीं उक्ते सती अत्यंत अभेद पक्षे चोदयती अभेद पक्षे में आक्षेप परमात्मन परमात्मन्य युक्ता चेत साधकत्वादि कल्पना शास्त्रोपालम्भतो नैवं शास्त्रीयं प्रकल्पना परमात्मनि साधकत्वादि कल्पना अयुक्ता चेत एक परमात्मे में साधकत्वादि कल्पना अयुक्ता इति चेत नैवम शास्त्र उपालंभतः यम कल्पना शास्त्रीय ये तो शास्त्रीय कल्पना है एवं न शास्त्र उपालंभतः नैवम ये जो हमारे कथन करना ठीक नहीं है। तदात्मानमेव अवेत इति ज्ञातृत्वं ब्रह्मणि अयुक्तम आत्मा नहीं अभवे तो ब्रह्म को लेना वही ज्ञाता तस्य ज्ञान मूर्तिता तो ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञातृत्व कैसे होगा। अतएव न तत्कर्मत्व भी ज्ञान का कर्ता भी नहीं होगा ज्ञान का कर्म नहीं होगा ज्ञान स्वरूप है। न च स्वकर्तृकर्म का ज्ञानात मुक्ति स्वकर्म का ज्ञान से स्वकर्तृ के ज्ञान से मुक्ति नहीं परस्य क्रियाकारक फल विलक्षणत्वाद और परमात्मा क्रियाकारक फल विलक्षण उसका ज्ञान नहीं होगा। अतः तत्र ज्ञातृत्वादि कल्पना युगाद ज्ञातृत्व ज्ञेयत्वादि नहीं न परम ब्रह्म ब्रह्म शब्दम ब्रह्म शब्द से पर ब्रह्म नहीं कहा गया ब्रह्म वायदम अग्रासी तद आत्मा में अभवित ब्रह्म कर्ता और ब्रह्म के कर्म ज्ञान का शास्त्र ब्रह्मणि साधकत्वादि स्तर्शयति तच्च अपौरुषेयम् अदोषम नोपालंबमर्हम पुरुष सिद्धांतिकता है साधकवादि श्रुति कहती अपुरुषे अदोषण नहीं उपलम्बा नहीं अतः तस्मिन् आविद्यम साधकत्वादि स्वीकार्यम साधकत्वादि आविद्य मानना है। किंच सर्वस्यापि संसारस्य ब्रह्मणि अविद्या अध्यासात् तदंतर्भूत साधकत्वाद्यपि तत्र अध्यस्तमिति उपगमे नानुपपत्ति रीत्या अक्षमायि अक्षमा भवतः केयम् साधकत्व प्रकल्पने किन्न पश्यति संसारं तत्रैव ज्ञानकल्पितम् केयम भवतः साधकत्व का प्रकल्पना क्षमा केवन संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम पश्यसि सारा संसार है इसलिए एक देश साधकत्व आदि सब हो जाएगा ज्ञातृत्व आदि अविद्या न संसार ब्रह्मणि अध्यस्त तस्य नित्यम उक्तत्वात् जीवे तो आरोपित तत्र तदृष्टे इति आशंक्य संसार ब्रह्म में अध्यस्त ये तो नहीं है वो तो नित्य मुक्त है ब्रह्म में संसार क्यों रहेगा जीवे तो आरोपित जीव में संसार आरोपित दिखता है इति आशंक्य अनात्म इति अनात्म वस्तु यत् किंचित तद्ब्रह्मानवबोधतः ब्रह्मण्येव समध्यस्तं श्रुतिकारजतादिवत् यत्किंचित् अनात्मवस्तु तद् ब्रह्मानवदत ब्रह्मण्येव समध्यस्तं यथा श्रुतिकारजतादि श्रुति का रजतादिवत ब्रह्मणे व समझस्त श्रुक्ति रजत श्रुक्ति में जिस अध्यस्त ब्रह्म में स्वाध्यस्त कस्मात ब्रह्म अनुबधत ब्रह्मण अनुबधात न तब जीव शब्दवाच्य संसारी संसार जीव शब्दवाच्य संसारी न संसार अंतर्भावात जीव शब्दवाच्य संसारी नहीं होगा जीव तो संसार के अंतर्भाव है संसारी संसार अंतर्भावात संसार के जो अंतर्भाव वो संसारी नहीं होगा संसार अस्य अस्तित्व संसारी संसार संसार अंतर्भाव जीव से तत्शब्द लक्ष्यार्थ ब्रह्मणो नातिरिच्यते तत्शब्द लक्ष्यार्थ ब्रह्मणो और जीव शब्द का लक्ष्यार्थ जो है संसारी होगा तो ब्रह्मणो नातिरिच्यते ब्रह्म क्षत्रित नहीं अभी ये संसारी कौन जीव शब्द का वाच्यार्थ है या लक्ष्यार्थ है जीव शब्द का जो वाच्यार्थ है वो संसारी के अंतर्गत है और जीव शब्द का लक्ष्यार्थ संसारी होगा लक्ष्यार्थ संसार नहीं तो फिर संसारी तो संसारी कौन हुआ तो फिर संसारी किसको कहेंगे ब्रह्म को कहेंगे वही सिद्धांति ब्रह्म शब्द से क्या था ब्रह्म भाई तुम्हारा जीव कहा अब पूर्व पक्षी कहता है नहीं जीव हमें संसार दिखता जीव को संसारी मानो तो जीव का संसार तो क्या था कहा हुई ब्रह्म में संसार नहीं होगा अध्यस्त नित्य मुक्त है तो संसार कहाँ है जीव में वो दिखता है तो उसके ऊपर सिद्धांति कहते जीव शब्द का वाच्य लेना या लक्ष्य लेना यदि वाच्य कहेंगे वो संसार के अंतर्गत हो संसारी नहीं लक्ष्य लेंगे तो संसारी बनेगा अलक्ष्य लो तो ब्रह्म क्षत्रित हुआ नहीं जो जीव शब्द अलक्ष्य ही ब्रह्म है तो ब्रह्म को संसारी कहो सिद्धांत कहता है तत्शब्द लक्ष्यार्थ ब्रह्मण ना त्रिचते जीव शब्द का जो लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म क्षत्रित नहीं लक्ष्यार्थ में संसारित तो मानो तो ब्रह्म में संसारित तो हो गया तद ब्रह्मणी अपि स्वाज्ञानाद तो ब्रह्म में संसार है संसारित्व अज्ञान से अनात्म वस्तु अध्यस्तम अनात्म वस्तु ब्रह्म में अध्यस्त अनात्मत्वात् समतवत अनात्म जितने सब अध्यस्त है उक्त न्याय न ब्रह्मभावी जीव न ब्रह्म शब्दार्थ किंतु परम है ब्रह्म तो जीव ब्रह्म शब्दार्थ ब्रह्मभावी दमग्राशित ब्रह्मभावी जीव नहीं किंतु पर ब्रह्म तथा च निश्चय दोष अभाव तस्मा ब्रह्म इत्यादि आश्रुति सर्वसंसार हेतु अनवच्छिन्न स्वाविद्याध्वंसी ब्रह्म विद्यार्थत्वेन आरब्धा इति उपसार निश्चय से दोष अभाव ब्रह्म में तस्माद् ब्रह्म इत्यादि श्रुति किसीलिए सर्वसंसार हेतु अनवच्छिन्न संसार हेतु से रहित सर्वसंसार हेतु अनवच्छिन्न शुद्ध जो स्वपर ब्रह्म तस्विद्याध्वंसी ब्रह्म में जो अविद्या अविद्या ध्वंसी ब्रह्म विद्यार्थत्व अविद्या निवृत्ति है ब्रह्म विद्यार्थत्व श्रुति आरब्धा ये ब्रह्म इत्यादि श्रुति आरब्धा किमर्थ अविद्या ध्वंसी ब्रह्म विद्या अर्थत्व न अविद्या ध्वंसी स्वाविद्या ध्वंसी ब्रह्म विद्या अर्थत्व न उपनिषद आरब्धा स्वाविद्या ध्वंसी ब्रह्म विद्या अर्थत्व न अविद्या निवर्तक ब्रह्म विद्या के लिए। और किसकी अविद्या है? स्वाविद्या। स्व कैसा है? संसार हेतु अनवचन, संसार हेतु अविशिष्ट रहित शुद्ध। यस्माद् यस्मादेव मतो शेष संसारानर्थ कल्पना निदान बहुला ज्ञान समुच्चित्ते पराशुति। यस्मादेव मतो अशेष संसार अनर्थ कल्पना निदान बहुल अज्ञान समुचित ही पराश्रुति। पराश्रुति अज्ञान समुचित ही, अज्ञान से समुचित्यर्थ स्वता अज्ञान। अशेष संसार अनर्थ कल्पना निदान, अशेष संसार रूप जो अनर्थ अनर्थ कल्पना का कारण निदान बहुल अज्ञान, मूल अज्ञान बहुल अज्ञान समुचित ही पराश्रुति। ब्रह्म वाइदमग्र आसीत तो आत्मा ने भवेत इति कैसे परेष्ठम ब्रह्म निरस्यत श्रेष्ठम तदाह। परेष्ठ ब्रह्म जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म भावी पुरुष श्रेष्ठ तदाह ब्रह्मेति इति। ब्रह्मेति ब्रह्म शब्देन कृत्स्न वस्त्वभिधीयते प्रकृतस्यात्मकात्मन्यस्य वैशब्दस्मृतये मतः। ब्रह्म वै इदमग्रे आसीति ब्रह्म शब्द ब्रह्म लिया, ब्रह्म इति ब्रह्म शब्देन कृत्स्नम वस्तु अभिधेयते। कृत्स्नम संपूर्ण पूरा वस्तु ब्रह्म है, ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म पूर्ण। प्रकृतस्य आत्मकार्थनस्य स्मृतये वै शब्द मतः। ब्रह्म वै इदमग्र वै शब्द स्मरण के लिए, आत्मा ही कृत्स्न है। प्रकृत जो आत्मा है वही कृत्स्न पहले यदा आपनोति यदा यदा यत्ता यचादि आत्मा का व्यापक अर्थ क्या था उसके लिए स्मृत। बस अत्र ही अत्र इति प्रकृतम आत्मकार्ष्यम तस्य स्मारक वै शब्द इत्या प्रकृतस्य। अत्र ही सर्वमेकं भवति इत्यादि प्रकृतस्य आत्मकार्ष्यस्य वै शब्द स्मृति के लिए। ब्रह्म शब्देन अद्वय ग्रहे युक्तिमाह अद्वय के लिए प्रकृतार्थोपरोधाच्च मुख्य ब्रह्मार्थलाभतः यथोक्त दोषाभावाच्च ब्रह्मकृत्स्नमिहास्त्वतः कृत्स्नमिहास्त्वतः। प्रकृतार्थ उपरोधाच अविरोधात् मुख्य ब्रह्मार्थ लाभतः यथोत दोष नहीं होने से ब्रह्म कृत्स्नम यह अस्तु अतः यह ब्रह्म कृत्स्नम संपूर्ण ब्रह्म है। आत्मेति उपासित इति प्रत्येक आत्मा अद्वैय प्रकृतार्थ प्रकृतार्थ उपरोधाच प्रकृतार्थ का अविरोध होगा उपरोध तस्य ब्रह्म शब्देन अद्वैय वस्तु ग्रहे अबाधात उपरोध का था उसका बाध नहीं हुआ प्रकृतार्थ रहेगा। आत्मा अद्वितीय तत्व आत्मा वैत्य उपासित अबाधात तदेव अत्र ब्रह्म सदस्य आत्मा कहा तत्व हेतुअंतर महा मुख्य ब्रह्मार्थ लाभ तो ब्रह्म का मुख्य अर्थ हो जाएगा ब्रह्म लेने से। उपोद्घाते संकेत दोषाणाम अत्र अभावाच एवं इतिहा ब्रह्म सदस्य ब्रह्म लेना यथोत दोषाभावा से ब्रह्मभावी जीवादि लेंगे तो दोष होता है या नहीं है। प्रकृतम वाक्यम यह इत्युक्तम ब्रह्म कृष्णम यह कृष्णम यह अस्तु, यह मतलब प्रकृति वाक्य में ब्रह्म भाई धमक राशि इस वाक्य में यह शब्द से प्रकृति वाक्य रहना ब्रह्म लेना। परपक्षे प्रकृत हाना प्रकृत प्रक्रिया प्रसंगान मुख्यार्थ बाधा उपद्घातुक्त दोषाच न संयुक्तिमान इत्याह। परपक्ष में ब्रह्मभावी पुरुष जीव लेंगे तो प्रकृत हानात ब्रह्म प्रकृत है आत्मवित उपासित अद्वितीय और अप्रकृत पर क्या हो गया ब्रह्म से भिन्न मुख्यार्थ बाधात ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ के बाद हो जाएगा। उपद्घातुक्त दोषाच उपद्घात में पहले कहा आत्मावित लेकर के ब्रह्म शब्द से अद्वैय वस्तु ग्रहण करेंगे उपद्घात का बाद दोष होगा। न संयुक्ति मानी से ब्रह्म शब्द से ब्रह्म ही लेना है। कृष्ण ब्रह्म इत्यत्र अकृष्ण पक्षोक्त दोषाभावे भी तत्पक्षोक्त दोषा परिहाराद यथोक्त दोषाभावा असिद्धि शंकर। कृष्ण ब्रह्म लेंगे तो अकृष्ण असंपूर्ण पक्ष में जो दोष हो तो दोष नहीं रहेगा, क्योंकि कृष्ण ब्रह्म मानेंगे संपूर्ण ब्रह्म मानेंगे पहले उपद्घात में ब्रह्म जी संपूर्ण हो गया फिर वो अपने आप को जान करे तो पहले से ब्रह्म था, जान कर सर्वभाव तो नहीं बनेगा इत्यादि दोष कहा था। तत्पक्षो तो दोष अपरिहार दोष का परिहार नहीं होगा संपूर्ण ब्रह्म लेंगे तो यथोक्त दोष अभाव तो यथोक्त दोष अभाव च श्लोक में पूर्व कारिका भारती के में आया यथो दोष अभाव कैसे हुआ जो कृष्ण लेंगे तो कृष्ण पक्ष में कृष्ण लेंगे तो अकृष्ण पक्ष दोष नहीं किंतु संपूर्ण ब्रह्म लेंगे जो दोष है वो दोष का परिहार नहीं हुआ। यथो दोष अभाव से कैसे कहा इस आशी दी थी संकत है ननु पूर्व नन मानादि विरहा द कृष्णमपि नयेष्यते कुतः कार्त्स्नेयत सर्वं मानादेव प्रसिद्ध्यति। कृष्ण पक्ष में दोष दिया था तस्य असिद्धि प्रमाणादि विरह था ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं तो प्रमाण बिना ही बिना तो सिद्धि कैसे होगी। प्रमातादि विरहाद सिद्ध नहीं होगा अकृष्णमपि विरहाद ननमानादि विरहाद अकृष्णमपि निश्यते। अच्छा पहले अकृष्ण भी सिद्ध नहीं ऐसा नहीं है प्रमाणादि नहीं उनसे अकृष्ण भी सिद्ध नहीं होता है कुत कार्ष्ण्यम जब प्रमाणादि नहीं उनसे अकृष्ण असंपूर्ण ब्रह्म भी सिद्ध नहीं होगा नहीं मानते प्रमाणादि नहीं तो असंपूर्ण वस्तु कोई भी वस्तु परिच्छिन्न वस्तु घटादि प्रमाणादि नहीं होते घटादि वस्तु भी नहीं सते कोई भी अपरिच्छिन्न घटादि वस्तु भी मानादि विरह प्रमाण प्रमातादि नहीं रहेगा तो वस्तु की सिद्धि नहीं है मानाधिना में सिद्धि कुतः कार्ष्ण्यम कार्ष्ण्यम कथम सिद्ध्यति प्रमाणादि नहीं यथ सर्व मानादेव प्रसिद्ध्यति स्वतः प्रमाण से सिद्ध होता है और कार्ष्ण्य हो तो उससे भिन्न तो प्रमाता प्रमाण कुछ ही नहीं कैसे सिद्ध होगा। कृष्ण पक्षे मानादि नास्ति अस्तिवा इति विकल्प आद्यं दर्शयति। कृष्ण ब्रह्म मानेंगे तो मानादि नास्ति अस्तिवा दो विकल्प क्या आद्यम दूसरे जब मानादि नहीं है तो कैसे सिद्ध होगा मानादि भी रहा तो अकृष्ण भी अपरिचन्न भी सिद्ध नहीं होता है अब ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा। बिना मानादि लौकिकम परिचन्नम भी वस्तु न लभ्यते मानादि के बिना लौकिक वस्तु प्रमाण परिचन्न वस्तु घटवड़ादि भी न लभ्यते न सिद्ध्यति तद अतिरिक्त अलौकिकम अद्वयम न सिद्ध्यति किम वाच्यम और लौक्य भिन्न अलौक्य वस्तु अद्वय है प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं क्या कहना है इसमें मानादि बिना किंचित बिना सिद्ध्यति तथा तो प्रमाणादि के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है यतः सर्व मानादेव प्रसिद्ध्यति यतः सर्व मानादेव यत सिद्ध्यति तत् मानादेव सिद्ध्यति इति न्यायादि तो इसे में दो पक्ष में मानादि नास्ति, अभी द्वितीय निर्देश द्वितीय में मानादि अस्ति। अभ्यपेत उच्च मानादेश तस्य कार्ष्ण्यं व्यन्यते, नहि ब्रह्मातिरिक्तेऽर्थे सति संभाव्यते जडैः। अभिपेत च मानादे ब्रह्मण भिन्न, यदि मानादे स्वीकार करेंगे तस्य काष्ठम व्यन्यते, नहीं अतिरिक्त अर्थ सती अजड़े ही ब्रह्म संभाव्यते। अतिरिक्त यदि अर्थ होगा अजड़ कैसे कहेंगे, ब्रह्म व्यापक कैसे होगा अतिरिक्त अर्थ होगा तो नहीं अजड़े ही छेद। सत्य अन्यस्मिन विवेकी भीर, सत्य अन्यस्मिन सति विवेकी भीर ब्रह्म न संभाव्यते वस्तु परिचिता ब्रह्म, इसलिए नहीं ब्रह्मातिरिक्त रहते सति संभाव्यते जड़ी, ब्रह्मातिरिक्त एक पद नहीं, नहीं अतिरिक्त अर्थे सति अजड़ी ब्रह्म संभाव्यते, ब्रह्म भिन्न पद है, नहीं ब्रह्मातिरिक्त अर्थे सत्य अन्य विवेके ब्रह्म न संभाव्यते वस्तु परिचिता। भिन्ना भिन्न ब्रह्म पक्षे वेदान मानादि व्यवहारो वेदाद ब्रह्मता यदि सर्वाविरोधम आशंका, बिना भिन्न मानेंगे तो वेदात मानादि व्यवहार हो जाएगा वेदात ब्रह्म हो जाएगा। भिन्ना भिन्नत्ववादेपि ब्रह्मा भिन्नात्मना भवेत्, व्यावृतेन तु भिन्नेषु ब्रह्मता स्याद् घटादिवत्। भिन्ना भिन्नत्ववादेपि ब्रह्म अभिनात्मना भवेत्, अभिनात्मना ब्रह्म भवेत्, न तो भिन्नेषु ब्रह्मता स्याद् घटादिवत्। भिन्न में ब्रह्मता नहीं होगी व्यावृतेर, भिन्न भिन्न उनसे ब्रह्मता नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मता तो अभेद होने से होगा। वादेपि ब्रह्म अभिनात्मना, अभिनात्मना ब्रह्म भवेत्, भिन्नेषु व्यावृतेर ब्रह्मता घटादिव न स्याद्। यद्यपि तत्र अभिनात्मना ब्रह्म भवेद् तथापि भिन्नेषु सत्सु न ब्रह्मता स्याद्। अभिनात्मना ब्रह्म तो हो जाए भिन्ना भिन्न में, किंतु भिन्नेषु सत्सु यदि भिन्न वस्तु है न ब्रह्मता स्याद, भिन्न पक्ष में ब्रह्म कैसे होगा, घटाधिपत व्यावृत व्यावृत होने से। अतः ब्रह्मता अब्रह्मता से दुर्घटा इति योजना, ब्रह्म अब्रह्म दोनों नहीं हो सकता है। प्रतीचो अन्य वस्तु स्वीकारो अद्वैत विरोधी न मानादि स्वीकार तस्य कल्पितत्वात् अद्वैत समाप्त इति उत्तरमः। प्रतीचो अन्यद वस्तु स्वीकारो, प्रतीचो अन्यद वस्तु स्वीकार अद्वैत विरोधी, अद्वैत विरोधी न मानादि स्वीकार, मानादि स्वीकार अद्वैत विरोधी नहीं, क्यों नहीं, तस्य कल्पितत्वात् तस्य मानादे कल्पितत्वात् अद्वय समाप्ते, अद्वय समाप्ते इति उत्तरमः वस्तुअन्तरेति। वस्तुअन्तराभ्युपगमः, वस्तुअन्तराभ्युपगमः प्रत्यकार्ष्णविघातकृत् न तु मानाभ्युपगमो मितेस्तदवसानतः। वस्तुअंतराभ्युपगम प्रतीच कार्ष्ण्य विघातकृत, प्रतीच कार्ष्ण्यम प्रत्ययकार्ष्ण्यम तस्य विघातकृत वस्तुअंतराभ्युपगम। अन्य वस्तु मानेंगे तो प्रत्यात्म में कार्ष्ण्य का विघात होगा, न तो मानाभ्युपगम, माना प्रमाण अभ्युपगम कार्ष्ण्य विघातकृत न, मिते तद अवसान, तो जो प्रमाण से मिति है, मिति तो अंत में ही प्रत्ययकार्ष्ण्य में अवसान होता है। सतास मिति होने प्रमिति हो जाने से प्रमाण से प्रमिति प्रमिति किसका अद्वैय वस्तु की प्रमिति हो गया तो अद्वैय सिद्ध हुआ अद्वैय का विरुद्ध नहीं हुआ अरे वहाँ प्रमिति होने पर अन्य कुछ ही नहीं है क्या अद्वैय किंच अद्वैय वस्तुनि अदृष्टे मानादिभाव विरुद्धते दृष्टे वा अद्वैय वस्तु का ज्ञान होने के बाद प्रमाणादि का भाव विरुद्धते अथवा अदृष्टे ज्ञान होने के पहले अथवा ज्ञान होने के बाद नाद्य द्वितीय वस्तुअंतर से वस्तुअंतर से सद्भाव सिद्धे कार्ष्णे विरुद्धते मानाद्यपेक्षा सिद्धस्य नानुन्मत्तेन चोद्यते कार्ष्णे सिद्धे वस्तुअंतरस्य सद्भाव विरुध्यते मानादि अपेक्षा सिद्धस्य विरुद्ध अनुन्मत्तेन न चोद्यते सिद्धे वस्तुअंतर से कार्ष्णे सिद्धे वस्तुअंतर सद्भाव विरुध्यते कार्ष्णे सिद्ध हो जाने पर वस्तुअंतर सद्भाव विरुद्ध है और मानादि अपेक्षा सिद्धस्य वस्तुअंतर सद्भाव मानादि अपेक्षा सिद्धस्य मानादि अपेक्षा सिद्धस्य अनुन्मत्तेन न चोद्यते हाँ वस्तुअंतर से सद्भाव सिद्धे कार्ष्णे वस्तुअंतर सद्भाव विरुध्यते किंतु मानादि अपेक्षा सिद्ध से कार्ष्णे से प्रमाणादि अपेक्षा सिद्ध हो गया कार्ष्णे तो अनुन्मत्तेन न चोद्यते विरुद्ध विरुद्ध किसके साथ विरुद्ध है अद्वैत प्रमाण से सिद्ध होगा प्रमाण सिद्ध होने से विरुद्ध नहीं अद्वैय दृष्टे ही मानादेर भाव तेन विरुध्यते अद्वैय दृष्टि ज्ञान होने के बाद मानादेर भाव प्रमाणादि का भाव तेन अद्वैय न विरुध्यते अन्यथा विरोधी अदृष्टे न विरुद्धति विरोधी यदि अद्वैय ज्ञान नहीं हुआ तो विरुद्धति नहीं ज्ञान होने के बाद विरुद्ध होगा इत्यर्थ अर्थात अज्ञान से विरुद्ध नहीं अद्वैय ज्ञान होने पर विरुद्ध कहें द्वितीय दृष्टि ते मानाद्य अपेक्षा मानादि अपेक्षा सिद्ध से विरुद्ध है न अद्वैय ज्ञाते वैफल्यादेव मानादि अनपेक्षणाद न विरुद्धाशंका अद्वैय ज्ञान हो गया फिर मानादि अपेक्षा है ही नहीं तो किसको विरुद्ध कहाँ शंका करेंगे अद्वैय ज्ञान होने पर प्रमाणादि की अपेक्षा है ही नहीं तो फिर किसको विरुद्ध करना प्रमाणादि है ही नहीं अर्थात तो अद्वैय ज्ञान होने पर अद्वैत सिद्ध हो गया प्रमाण से प्रमाण से अद्वितीय सिद्ध हो गया अद्वितीय सिद्ध होने से किसको विफल तो कहेंगे अद्वैत ब्रह्म से भिन्न को अद्वैत सिद्ध होने के बाद अद्वैतीय ब्रह्म से भिन्न नहीं है वहाँ फिर माना विरोध शंका अनुन्वत्ते न शंका न क्रिया थी पंचाशी भिन्न भिन्न ब्रह्म पक्षे भेदान मानादि व्यवहारों अभेदात ब्रह्मता इति नहीं हो गया छयासी हो गया नवासी हो गया अच्छा नवासी हो गया वस्तुन स्वरूपेण मानादि अभिरोधित तंत्र में नवासी चलेगा अच्छा हाँ प्रतीच अद्वये अज्ञाते ज्ञाते च मानादि भावो न विरोधी इति उक्तम हाँ अज्ञाते विरोधन अज्ञात है तो वस्तु अद्वैय सिद्ध नहीं हो तो विरोध नहीं कर सकते अज्ञात होने पर अद्वैय सिद्ध हो गया न विरोधी उत्तम इधानी मानाधीन मानादि अध्ययन ज्ञान हीनमपि वस्तु स्वमहिमना वस्तुअंतर से मात्रादेव मात्रादेर बाधकम मात्रादेर बाधकमिति नाद्वये तस्य प्रतीचीय हो गया न विरोध इतम इधानी मानाद्यध्ययन ज्ञानहीनमी प्रमाण के अध्ययन ज्ञान नहीं होने पर भी वस्तु स्वमहिमना वस्तुअंतर से मात्रादिर्बाधकम हाँ अभी कहते ज्ञान होने के बाद विरोध नहीं होगा अभी वस्तु स्वमहिमना अथवा अद्वितीय वस्तु स्वयं प्रकाश समहिमना वस्तुअंतर से बाधकम। अद्वितीय वस्तु वस्तुअंतर का बाधक, वस्तुअंतर कौन है? मात्रादि प्रमाता प्रमाणादि का बाधक अद्वितीय वस्तु। अद्वितीय वस्तु में कोई दूसरा नहीं रह सकता है। इति नाद्वय तस्य, इस अद्वय ब्रह्मणि मानादि सिद्ध नहीं होगा। इति आशंका नच नचापि वास्तवी सिद्धि प्रमात्रादि विरोधिनी सत्यामेव यतस्तस्या संसारानर्थ विभ्रम। न च प्रमात्रादि विरोधिनी वास्तविक सिद्धि, वास्तविक सिद्धि प्रमात्रादि विरोधिनी न। यत तस्याम सत्यामेव संसारानर्थ विभ्रम, तस्याम सत्यामेव संसारानर्थ विभ्रम। तस्याम सत्याम संसारानर्थ, तस्याम सत्याम सिद्धि प्रमाण जनित सिद्धिवत इति वैधर्म में पवेत। न चापि वास्तविक सिद्धि, वास्तविक सिद्धि प्रमात्रादि विरुद्धिन प्रमात्रादि विरुद्धिनि न। तस्यामेव सत्याम सिद्ध्याम सत्यामेव, वास्तविक सिद्धि होने पर संसार अनर्थ तस्याम सत्यामेव यत तस्याम संसार अनर्थ विभ्रम। तत्स्वरूप होने पर अनर्थ विभ्रम, तो ठीक है कैसे प्रमाण जनित सिद्धिवत इति वैधर्म। अद्वय वस्तु सत्ता मानादि अभिरुद्धिनी इत्यत्र, अद्वय वस्तु की सत्ता मानादि अभिरुद्धि क्यों? सत्यामेव सत्यामेव तत्स्याम, अद्वितीय सिद्धि वस्तु होने पर ही संसार अनर्थ परम अधिष्ठान के नहीं हो सकता है। वस्तु स्वरूप स्फूर्ति तदबाधिका चेत, वस्तु स्वरूप का स्फुरण अध्यस्थ का बाधक हो कदाचित भी संसार भ्रम न सद। संसार भ्रम है तो वस्तु स्वरूप उसका बाधक नहीं है, तो अद्वितीय वस्तु होने पर भी संसार भ्रम होता है। अतो न वास्तविक सिद्धि तद विरोधिनी, वास्तविक सिद्धि अद्वितीय सिद्धि संसार का विरोध नहीं। वास्तविक सिद्धि मतलब प्रमाण अजनित, प्रमाण जनित सिद्धि हो तो विरोधी, प्रमाण अजनित नित्य सिद्धि अद्वितीय, वास्तव अद्वैत वस्तु महिमना संसार भ्रम का विरोध नहीं। न चाहे वास्तविक सिद्धि, वास्तविक सिद्धि अद्वितीय वस्तु की वास्तविक सिद्धि प्रमाण अजनित प्रमातादि विरोध नहीं है। यत तस्याम एव सत्याम, वास्तविक स्वरूप होने पर ही अध्यस्त वस्तु का भान होता है। ओ